أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. سورة الصافات كي عجز نيكان بنديگان بيني چه نيكان بنديگان دا طول الله تا محتاج ري لکه درې کاره ته عجز د ملایکو بیانیږي. اول آیت کې عجز د ملایکو، اولنو آیتونو کې عجز د ملایکو بیان شو، وروسته بیا دوه ځې عجز د ملایکو بیانیږي، او دویم د اوه انبیاوو عجز بیانیږي، او دریم بیا د جناتو عجز بیانیږي. اول کې هم بیان شو نهم نمبر آیات کې، وروسته بیا هم د هغې عجز بیانیږي. بیا د انبیا علیهم السلام تو واقعاتو کې اول واقع د نوح علیه السلام بیان شو، چې نوح علیه السلام الله ته محتاج لري، ځکه چېغه جړه او فریاد الله ته کوي، ولقد نادانا نوح. دویم الله نجات ما ورکو، دریم د هغې اولاد په دنیا کې ما باقی پریښود، په نوستنو خلکو کې د هغه ښه یاداشت الله ما پریښی و. نو وإن من شیاطیه د دې نه وروستو دویم واقع ذکر کوي د ابراهیم علیه السلام، چې ابراهیم علیه السلام عبد دی، بنده دی، محتاج او الله ته، ځکه یو خود د دین دپاره مجاهده ډېره کړې، او دویم دا د الله په نوم باندې خپل زوی قرباني کوي. نو دوه طریقو د هغه عبدیت بیانیږي، یو دا چې په دعوت کې مجاهده ډېره کړې، او دانګې توحید ته خلق را بلل، شرک نه خلق منی کړي، او بل خود زوی د الله په نوم باندې قرباني کوي. نو ان من شیات یقینا د ډلې د نخامخه ابراهیم علیه السلام وکړه چې راته خپل رب ته به قلب سلیم، په غزله روغ باندې قلب سلیم، زلې روغ د خراب عقیدو نه، او دانګې زلې روغ نیت دای سپاو، بقلب سلیم، پا غزل روغ بانی. اذ قال لی ببی کلش اخبر پارت اخبر قومت ماذا تعبدون، ماذا تعبدون، سش من دایی کوی تاسی. ندیم مقصد داری چر دیف بندگی سه دلیل لی اکا سویت مریم کم داسی مضمون تیر شو دو سرویخ کی. آیب کن آلیتن دون اللہ توریدون، آیتاسو آیب کن آیا دروغ آلیهتن خدایان، دا توریدون فعل مؤخر دی، او ایب کن مفعول به مقدم دی، آلیهتن بدل دی د ایب کن نه، او دون الله ضرب متعلق دی چا سره؟ توریدون سره. اصل کې عبارت دسې دی چې اتوریدون ایب کن آلیهتن دون الله، آیا تاسو اراده لری دا دروغو چې هغه آلیه دی ما سوا د الله نه ما سوا د نور دروغ اراده لري، چې نور دروغ سری هغه آلیه دی، یعنی عبادت د آلیه دی، یعنی دا عبادت د آلیه دا ټول دروغ دی، تاسو دې اراده کوئ. نائب کا نایا دروغ ما چې هغه خدایان دي ما سوا د الله، تاسو اراده لري. فما ظنکم برب العالمین، پسره گمان ساس پر رب العالمین بانی. پما ظنکم برب العالمین مقصد داره چې تاسو الله مخې ته ورځئ، نو تاسو څه خیال لئ چې الله به کومه سزا تاسو له درکوي؟ چې هر کله تاسو شرک کوئ، د غیر الله بندګي کوئ، نو تاسو څه ګمان دی؟ د الله مخې ته ورشئ، الله به کومه سزا او کوم عذاب درکوي؟ لکه یو سړی چاته غوسه کېږي، هغه ته وایي چې یاره زه به دې خوښ شم، زه به څه ګورم. نو په ما ظنکم برب العالمین مقصد دا دی چې سړی ګمان ساسي په رب العالمین، چې د الله مخې ته به ورځئ، او ستاسو به الله کوم عذاب کومه سزا به درکوي چې کله تاسو شرک کړئ. فنظر وی کتل، نن په کتلو باندې پین نجومې په ستورو کې فقال ابراهيم عليه السلام اني سقيم، يقينا ذي بماري ما تاجي لغوني مشكل لي ابراهيم عليه السلام اني سقيم ولي وي بعضي اني سقيم لكم دي سؤال ده اخو ابراهيم عليه السلام دروغ ويدي لكم اخي من حديث بان كل سورة يعني بياكي نبي عليه السلام ابراهيم عليه السلام دروغ نويلي صرف دري دروغ ويدي يو اغاو چه دا ويدي بل فعلو كبيرم هازا فاسلو ان كانوا ينتقون دوام دا ويدي اني سقيم زي بمارم او دی بیمار نو او دریم د ساری د جلنه بارک ویلی حاجی اختی داس ما خور ده نه خور نه و بی بی و د دې باندې څه تن بیا کې تیر شو او چې د دروغ نه مراد توری دي چې نبر ابراهیم علیه السلام درې توری کړي وي نه په درې توریو کې مخ یو بل په الهو کبیرم هازه پس سره نکان یو چې کو نه غیاتو او بل په توریو کې دا حاجی انی سقیم دی او زی بیمار یم سمانه دې یو مقصد دا ذکر کوي چې انی سقیم دا معنا د مضارع سره انی زه بیماری دون کېما یعنی دا کې بیماری کوم نو هر انسان د یو ځینې بیماریږي کم از کم مرض موت کې سره خامخا بیماری او دوی معنا دا څه کوي چې انی سقیم زما زړه بیمار دی ستاسو د شرک د وجه نه نو د خلکو دا ګمان شو چې دا اوس پیل هم نه جوړه دی دې ته توریه ویلی کېږي چې د متکلم یوه معنا مرادي او د مخاطب ذهن ته بله معنا لاړه شي نو انی سقیم ابراهیم علیه السلام د هغه مقصد دا و چې زما ړه بیمار دی یعنی خفه دی ستاسو د شرک او د کوپر د وجې نه او یا انی سقیم من اینده کې زه بیماری دون کېیم دا هغه مقصد دا و خو د قوم دا ګمان شو چې دی اوس فیل هر بیمار دی دا چې زمونږ سره نه ځي زمونږ عیدګاه ته نه ځي او زمونږ سره د خوشحالۍ ورځ نه مناوي نو دی بیمار دی د قوم دا ګمان شو او ابراهیم علیه السلام دا خبره ولې کوي چې انی سقیم د هغې مقصد دا د ابراهیم علیه السلام مقصد دا و چې په دې ځای کې یوازې پاتې شم دی چې دا ټول کلی ووت ټوله علاقه وتله د دوی کومه د خوشحالۍ ورځ وو هغې ته وتل او د کسان چې مسلمانان د اختر په ورځ باندې عیدګاهونو ته وځي نو دغه رنګې دی ټول هلته خپل عیدګاه ته وتل نو د ابراهیم علیه السلام مقصد دا و چې زه به یوازې پاتې شم درګاه به خالي بینیزم نو دا بوتان به ټول مات کړم نو دا انی سقیم دا توریه په دې خاطر وکړه باعث په دې توریه باندې دا و دریم دا چې الله تعالی وایي فنظر نظرة السورة ته یې وکتل د سورة ته یې ولې کتل نو ګوری دا د ابراهیم علیه السلام عملی توریه وه د ده دا قوم چې دا د جومیانو نو قوم ته ذهن کې دا خبره غورځوله چې ګنې ما د سور نه استدلال وکړو په دې خبره باندې انی سقیم حالانکه ده خو د سور نه استدلال نه کوو داسې عملي توریه وه نو دا انی سقیم توریه ده او په نظره نظره فی النجوم دا سره عملي توریه ده پوه شوی دی نو فقال انی سقیم بهرحال ابراهیم علیه السلام اولا ستورو ته وکتل دویم قوم ته څه وویل انی سقیم د ستورو ته ولې وکتل نو دا د قوم ذهن ته دا خبره ورتله چې ګنې ما دا استدلال د ستور نه وکړو لکه د قوم نجومیانو د ستور نه به استدلال کاو او دا انی سقیم د هغه بې قولي توریه وه او د انی سقیم موږ دوه مقصده بیان کړل او به ابراهیم علیه السلام دا توریه ولې کولی نو د دې وجه بیان ته چې دې معنی باعث داو ابراهیم علیه السلام مقصد داو چې زه به د خلکو دا بانه وکړم چې زه بیمار یم نو د دې نه به زه په دې طریقه باندې پاتې شوه او دا ټول قوم دې خپل عیدګاه ته وتل ابراهیم علیه السلام چې درګاه به خوشي پاتې شي او زه به دې د بوتان مات کړم نو ځکه دا توریه وکړه فقال ولني سقيم يقينا ذا بمار دون كما يا اني سقيم يقينا زما ربي مار دي فتولى عنه وقال اذا دنا مدبرين شاكون جي فانا غنو پت ران ابراهيم عليه السلام الى آلية امدلي اخرايان فقال لابراهيم عليه السلام لا تاكون تاسي نخري دي شكل وطل دي خفل بطان ومخي تي خوراكون ايكي ودبركات دا پارا لکه نن سبا دې خلک په زیارتونو کې خوراکونه یې خوري د برکات لپاره. بعد خلک د غینا کور ته خوراکم راوړي، د درګان مال یا چینی یا بل یو شی راخسته، وی دا خورده شریفه ده، خورده وته وی خورده را پارسی خورده خوړلی شوی شي ته وی، کنه شیا چې خوړل شي غینه ګندګی جوړیږي، وی دا سر د بابا خورده ده، امین ته سوی خورده وته وی. نو دغه رنګ دې دې خپل بوتانو مخ ته د خوراکونه یې کیو. ابراهیم علیه السلام را الا تاکلون، ابراهیم علیه السلام مقصد دا کو سو کی چې زما خبري واوري، ورته چې لونه چې دې خبري کې. فقال ابراهيم عليه السلام لا تكون تاس نخري ما لكم سري تاس لا تنطقون خبرين كوي. فناغ عليهم ضربا باليمين، نو رال ابراهيم عليه السلام يا شروع قلب دي باني چوهلي باليمين في خلاص باني، باليمين في خلاص، في خلاص في قوات ديري يعني خب طاقة سلا بوتان ما تول. او دوی منه بالیمین قسم باندې قسم یو تکل او چې تن الله لکیدن اسنام حکم ستین بیا و پنځوسم کې قسم تیر شو. فاقبلو د ایرام خاموش شوی نید ابراهیم علیه السلام و سلام طرف ته یزی پون چې را منډې والی. قالو ابراهیم علیه السلام اتابونه تاسو بندې کوی ما دا خسو تنهیتونه چې تاسوی توګی تنهیتون توګی تراشی یعنی خپل لاس باندې و تراشی بود جوړ کئ او به عبادت کوي. لکه نن سو مثال ډېر درګاهونه دا چې خلکو په خپله جوړ کړي مړی خښ کړي او بیا په هغې باندې ګنبتونه جوړ کړي او پخه ابادي پرې وکړي او بیا هلته ورشي د هغې عبادتونه شروع کړي، هغې د نصرانې شکرانې وروړي، د خپل لاس باندې زیارت چې دی هغه پوخ کړو او جوړ یې کړو او ګنبت یې پرې جوړ کړو. ابراهیم علیه السلام ما تنهیتون په خپل لاس یې وت راشئ جوړ یې کړئ او بیا عبادت کوي. والله خلق من لا تاس پیدا کری و ما تعملون تاس پیدا کوی و ما تعملون که ما موصوله ده او یا ما سر مستریه ده و ما تعملون ما نوع عملکم فاول توجیه زیاده چه ما مستریه چه و ما تعملون ساس عمل این الله ساسم خالق ده او ساس ده اعمال خالق ده نو ما مستریه ده او دا توجیه غوره ده ذکر ده بخاری شریف روایت سره برابر ده. بخاری شریف کې روایت ده جناب رسم ان الله یصنع کل صانعین و صنعته، الله هر صانع پیدا کوي او دغه صنعت قسم پیدا کوي. نو الله د خلقم خالق ده او د دې اعمالم خالق ده، که الله زمونږم خالق ده او موږ دا درس کو دي درس حاضر څوک دي الله دی، زمونږم خالق ده موږ روجه نیولې دې روجه خالقم څوک دي الله پاک دی. یا یو سره بل کار کسب کوي مثلا یو ترکان دی، د ترکان خالق ام الله دی، د دې ترکانې خالق هم څوک دی الله پاک دی. نو ما مسئله یا ما مسئله و ما او هغه څه چې تاسو کوي خو مقصد د دواړو یو دی، که ما مسئله شي که ما مسئله شي مقصد یو دی، خو دونه چې اوله توجیه غوره ده. نو خالق څوک دی؟ الله دی، د ټول اعمالو کاسب عبد دی بنده. اللہ علی سنت والجماعت عقیدہ دا چی بندہ خالق اللہ خالق دے و بندہ سرے قاسم دے. اکا مثال منگ دا درس کو نر دے درس یو دا کسر دے یو خلق دے کی پرق دے، زمانگ دے درس خالق اللہ پاک دے، دے روجی خالق اللہ پاک دے، و منگ یا کسر بکو محنت یا منگ اوکو واشوئی دے، نو منگ ترا ثواب و عذاب چی ملاوی گی دا دے کسر بانی دے محنت ملاوی گی. یو خلق د دې وجنا که کم قبی شین دی خالق، لکه د کوپر خالق شوک دی الله پاک. وګورئ یو خلق د کوپر دی، یو کسب د کوپر دی کې پر دی، خلق پیدا کول د کوپر قبیح ندی او کسب د کوپر دا سره قبیح دی. دغه رنګ یو خلق د کوپر دی، یو رزابل کوپر دا، نو خلق د کوپر دا قبیح ندی او رزابل کوپر دا سره قبیح دی. نو الله ته نسبت چې کیږي خلق په درجه کې اوته کیږي، او بنده ته نسبت د کسب په درجه کې کیږي. رومي صحابه کوپر هم نسبت به خالق حکمت است، ور به ما نسبت کونی کوپرا پت است. کوپر هم نسبت به خالق حکمت است، سمانه د کوپر نسبت چې خالق ته وکړي دا به حکمت دی، لکه د کوپر خالق الله دی، خلق یې الله کړی، د کوپر کې الله خپل حکمتونه دي. چې دا کفر او کافر نه پیدا کړي، لیکن الله خپل حکمتونه دي. ور به ما نسبت کونی کفر آپاتست، او که مونږ ته نسبت وکړي د دې کفر نو بیا آفات دی، بیا عذاب دی. لکه مثلا د کفر نسبت کافر ته دا قبیح کار دی، خو د کفر نسبت الله تعالی ته دا څه نه دی؟ قبیح نه دی. الله ته نسبت په درجه د خلق کې کیږي، او بنده ته نسبت په درجه د چا کې کیږي؟ د کسب کې کیږي. نو والله خلقکم وما تعملون مقصد داره، چې ستاسو خالق هم الله دی او ستاسو د اعمالو خالق هم څوک دی؟ الله دی. او دا د سنت والجماعت عقیده ده. دا ځکه و چې دې باره کې د خلکو افراد تفرید دی، فرق ژوال نه. ځینې ډلې داسې چې هغوی بنده نه خالق دی او نه کاسب دی، بنده بالکل مجبور محض دی، پوه شوی بي لکه قدري او جبري دا وایي، بنده بالکل مجبوره دی، بنده لهسې اختیار نشته. بنده چې داسې حرکات کوي دا ټول غیر اختیاري دي. لکه مثلا یو ګوزنی دی هغه داسې لړزېږي که نه، نو دغه دا لړزېدل دا غیر اختیاري، نو داسې د بنده دا کارونه غیر اختیاري دي. یا مثلا دا ونې سړی راشه دا ونې خوځېږي، نو دا غیر اختیاري ده. قرنګې د بنده دا ټول حرکات غیر اختیاري دي. ځینې پیراغ داسې وو چې بنده خالق هم دی او کاسب هم دی، پوه شوی بي. نو دا دواړه قسمه نظریې دا خطا دي او ګمراه دي. په دې کې صحیح نظریه هغه د سنت والجماعت ده، چې بنده خالق دی، دا کاسب دی خو خالق نه دی، پوه شوی بي. او دلیل پیدا ده چې والله خلقکم وما تعملون. لکه مثال د دې مثال داسې دی، خلق د قبیح قبیح نه دی او کسب د قبیح دا قبیح دی. لکه مثلا یو سړی زهر نسخه جوړه کړي، یو د زهر خوړل دی، د زهر نسخه جوړول بد کار نه دی، او د زهر خوړل څه دی؟ بد کار دی. قالو ابن له بنیان ویل دی جوړه کړي در پاره بادي دلیل وسانو د ظلم لار اختیار کړه. فالقو غورځو د پیل جهنم جهنم کې په ور کې جهنم ور فاراو دی را دو کړه بی په ابراهیم علیه السلام باندې کې رنده تدبیر تدبیر سو چې د په ور باندې وسیږي. فجان لهم الاسفلین مونږ غورځو دی ولر لاندې لاندې شونی ذلیل شو. وقال ابراهيم عليه السلام اني ذاهب يقينا زتلون كما الى ربي اغزيت شي امر كلمات رب زما. ابراهيم عليه السلام چې کله د وور نه راووته، نو د هغې نه وروسته به شام ته څه وکړو؟ هجرت یې وکړو. الى ربي اغزيت چې ماته زما امر رب کړی، زما رب چې امر کړی چې هغه څه دی؟ د شام ځمکه ده. د دې بیان مخکې هم تېر شوی سورت عنکبوت کې. نو اینی ذا ابن قینتون که میلا رب بیا غزیتا چه ما تا عمر کلی رب زما، او سیاه دین زرد چه اللہ با ما تا لارو خی رب بیا بلی من السوالین، ای رب زما او بخی ما تا نیکان اولاد، نیک اولاد سوالی وکو. دکه در نیک اولاد دا پار سوال کول دام سنت دا انبیاء و دی، او دار توکول سرا منافی ندی، نه در زود او در بزرگی سه خلاب دی. در نیک اولاد سوال کول دا د بزرګۍ زور څخه خلاف نه دي. فبشرناه الله من زیرر کته بغلام حلیم، په هلک پویه باندې. فلما بلغ موصی قال یا بنیا، د ابراهیم علیه السلام څه ابتلاعات بیان شو. یو ابتلاع دا وه چې په دعوت کې مجاهده کول، او په دې خاطر باندې ټول بوتان ننګول او ماتول، او دویم بیا ورته غورځېدل، او دریم به شان ته هجرت کول. اوس سلورم ابتلا ذکر کوي چې فلما بلغه موسایه، سلورم ابتلا سره خپل بشر الله په نوم باندې قرباني کول. فلما بلغ کله چې ورته د موسا سایه منډو تړلو ته، سایه کوشش کول مراد ترینه منډه تړله د کار کول. یعنې مقصد دا دی داسې عمر ته ورسېده چې د پلار سې همکاري کولی شوه، او په داسې وخت کې د اولاد مرګ دا ډېر لوی غم جوړېږي. لیکن چې ابراهیم علیه السلام امتحان ډېر لوی امتحان و، ځکه په داسې وخت کې بچی حلالول دا ډېره ګرانه خبره ده. قال ابراهیم علیه السلام یا بنی بچیه زما انی ارا یقینا زه وینم فی المنام په خوب کې، انی اذبحک چې یقینا زه ته حلالوم. دا د ابراهیم علیه السلام خوب و، او د انبیاو خوب دا هم وحی. لکه یوسف علیه السلام د هغه خوب بیان مخکې تېر شو سورت یوسف کې، ان یاد با کچ یقینن ز تعالی نن پاند تو گلم ما دا ترا چتا سرایدا ما دا ترا درے ان تسل رای لری ابراہیم علیہ السلام دا ونه تپو سدی ر پار نہ کا وش گنی مشورہ وسا گئی او دا خبر منیو کنی مری کا من لیو کن من لیو ابراہیم علیہ السلام غضب حکاو خودل تا ابراہیم علیہ السلام چ دا تپو سکی دا صبر معلوم او چ کی صبر سوم رے فانور اسمع علیہ السلام یا بات یا پلازمی پالو کما تو مرا تا تا عمر کولی شی ستجدونی دا تما بین انشاءاللہ وکانا اواری من السوابین دا صبر کون کنا دا کہ علماء یا مسئلہ ذکر کئی چی دا زبیح اسماعیل علیہ السلام دے کو اسحاق علیہ السلام دے دے کہ بید با قول لی زن علماء دے کہ توقوف مکلے چی دا زبیح اسماعیل علیہ السلام دے کو اسحاق علیہ السلام دے حسید علیہ الدین مراد اسماعیل علیہ السلام دی ذکر دا غلام حلیم دا اسماعیل علیہ السلام صفت کی راجی دا اسحاق علیہ السلام ذکر خروس راجی چو بشرنو بی اسحاق نبی من الصالحین او دانگی دا غف صفت کی بی غلام علیم راجی مکی ترشو غالبا سورت یہود کی بی غلام علیم او دا صفت کی سرادی بی غلام حلیم راجی سید علیہ الدین مراد اسماعیل علیہ السلام دے یہ واقعہ کہ راضی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ او دی یہودی عالم نے تپوسو کو یہودی عالم و ایمان روڑو نہ نے دا تپوسو کہ دا زبی شو کو اسماعیل علیہ السلام دے کہ اسحاق علیہ السلام دے نہ غو تو وی چ دا زبی چ اسماعیل علیہ السلام او دا اسحاق علیہ السلام خبر من دی جان نشر کری پ دروغ بانی او او زمان جان نشر کری بلا واقع کی رازی اسمعی دی عالم نے تپوس کی چدا زبی سو کو نغو تو چ گور استعقل شرط تلے رے دا زپ واقع مکہ کی دالو مکہ کی سو کو اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دا خو شام کیو نو بل اسحاق علیہ السلام ذکر روس رے شو بشر نو اسحاق نبی من سوالین دل تے اسماعیل علیہ السلام واقع شروع رہا او د اسحاق علیہ السلام واقع روس بینی یو بشر نو اسحاق نبیین من الصالحین نو بہرحال پدې کې غوړه دارا چې دا زبیح چې دی دا اسماعیل علیہ السلام دی او دا اسحاق علیہ السلام نه دی بعض علما دې مسله کې توقف هم کړي خو ښه دا ده چې دا اسماعیل علیہ السلام دی فلما سمر کردید غوڑ غوڑ که خودنا وطن لهو او روی غوڑ زوده لرا پری سنن جبینی پاق ارخ بانی سیم لاو ده دلرا پا ارخ ده سر بانی کسره ساروی قربانی کئی او پا دیوار ده سم لی و دغنگی اسماعیل لسمی پا درده بانی سم لاو وطن لهو او سیم لاو دلرا لیل جبین پا ارخ ده سر بانی جبین دے ڈرے توئی بعد خلق مانا کہ جبین پتندی بانی خدا مانا صحیح نہ رہا جبین نہ مراد اڑخ رے فلما اسلم لما شرطیا او جزائے حذف شوی چار کل دئی دا اللہ حکم تتابیشو اب اسماعیل علیہ السلام راسم لاو اللہ وی پا دینا ہو بے کف شندائی مقدر دے یا کان ما کان من حالهما و اغا شهود دیو دحان نسمان دی حقیقت اللہ تا معلوم دی و نا دینا و یا ابراهیم اونگا واس کرتا چه ابراهیم علیہ السلام قصد و دخت رویا تا اختار رشتینی که خوب لرا نبدی سوال دی خوب خونه دی رشتینی شوی دکا اسماعیل علیہ السلام خونه دی حلال شوی جواب داری چه گور خوب که ابراهیم علیہ السلام داس خوب ندی چه ما بچه حلال کل ری بلکه از بهو که تا علالوم اسان علا که تیاره کم خوب رشتینی شو ان كذلك غير من دق من بدل الكون كانوا تا ان هذا يقين ان الله هو البلاء المبين تام امتحان وخار او پد نه هو او من کو بدل کی ور کو بی زی فن از مغازه فلو یا لو قربانی الله ول جنت نه گډ راو دی گا ابراهيم عليه السلام اخلاص تن لو کتن نن لو پر وس کی جنت نه گډ راو دی گا مخک من ګول ابراهيم عليه السلام بعد کار نه نه پاره کری نن الله خي بدیا غته ټولی ور کری یو دا چې ورته ودانګل د نادر زړه لپاره الله حفاظت وکړو. زوی قربانی کاو نو الله پاک ول جنت گڑ را ولیگا دغنی د قوم سے دشمنی کلی وا نہ الله ول نیکان اولاد ورکو د پلان نے برات او بایکاٹ کلیو نہ الله ابراہیم علیہ السلام تسو ملت ابی کوم ابراہیم اللہ تعالی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ټول مسلمانانو پلار وای وترکنا علی فی الاخرین کله یو پد معنی پر سنو کې سلام سلام دی ابراہیم علیہ السلام باندې قرین ول لور کو نه کانو ته یقینا دی او زمون بندگان مومنان دا وبشرنا بساق نبی من الصالحین دا دویم بشاره ذکر کای یو بشاره مخ یو سل یو آیات کې ذکر شو بشرنا بغلام حلیم او دا دویم بشارت یو بشرنه بساق او دیتون ندا خبرم خکاره معلومه شو چه اول بشارت به اسماعیل علیه السلام دی دا غلام حلیم نمراد سوگ دی اسماعیل علیه السلام نزبیه ام اسماعیل علیه السلام دی او اسماعیل علیه السلام دا اسحاق علیه السلام نمشرو دیار لسکال خواه شاعت یو مشرو و بشرنه مجیوه که و اسحاق علیه السلام نبی اولین اکان نو وبارکنا من برکات غرزولک په دوانی او په اسحاق علیه السلام باندې او من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین. دې جمله کې ته اشاره کوي چې دوی په اولاد کې خو بد دواړه نیکان هم پکې وو او غلط خلک هم پکې وو. ومن ذریتهما او ځینې د اولاد دې دواړه محسن نیکان و ظالم ظلم کوونکي وو په ځان باندې ښکاره. ولقد مننا علی موسی و هارون درې مواقع ذکر کوي موسیٰ و هارون علیہم السلام او دی واقع که دی دوار عجز او احتیاج بیانی چه گوله دی پر طول نعمتون که اللہ تا محتاج ری ولقد مننا اللہ احسان پی ما کلیو و نجیناهما نجات ما ور کلیو و نصرناهم انداد ما کلیو و آتیناهما الكتابا کتاب ما ور کلیو و هدیناهما هدایت تا ما کلیو و ترکنا علیه نگوره شپک کاره تی لالپز رازی لانان لالپز سو بار بار رازی چه دی نعمتونه که دی کمالاتو که دی طول اللہ تا محتاجو نوار کل دی چه اللہ تا محتاجو نو دی شپی قهری ندی دی آلیه ندی. ولقد منن اللہ مویسان کل موسیٰ هنو لیسان بانی امان نجات ور کل دی دوالتا قوم دی دوالتا من الکار بلعزین دا غم لوینا لوی غم سو وغدا چه غلامی وا ان د پیراون د غلامین آزاد کړه. دانګي پیراون زاین بدلی الکان الالول او جنکی به له ژوندۍ پرې خودلې دام دوی غم وو. ونسوناهم من امداد کړه دی پکانو هم الغالبین و همدی غالبا و اتیناهم الکتاب المستبین ورکړه دوی ته کتاب ښکاره و هدیناهم الصراط المستقیم خودلې عمرې ته لار نیغه و ترکنا علیهما فی الاخرین من کلی خوب پا دی بانی پا رسنو خالو کی سلامون سلام لی پا موسیٰ و هارون علیه السلام بانی یقینا من دقن یبن لول کونی کانو تا یقینا دار دوڑو دا بندگان و مومنان و زمان لا من عبادنا ایزی کرکو من عبادنا که چه دا بندگان و معبودان لو و این الیاس من المرسلین سلورم واقع ذکر کئی الیاس علیه السلام او دی که دی دیاس علیه السلام عبدیت ذکر که چی دیم بنده ری محتاج ری دکه ایلیاس علیه السلام دی توحید طرف تا دعوت ور کره دی شرک را ری کره نو معلوم شو چی دا ام سلی شفی قهری نری زورور نری پر لاباری و این ایلیاس یقین ایلیاس علیه السلام خانو خاود لی گلو شو نا کره چی اطفال قوم دتا سنی لگی در نانا اتدعون بانا تا سلام بلی بعد بوت لرا بعد دا دا یو بوتو دا دا خد شکل و دا سروزو نجور کلو شلگا دا دا اوگدو او سنور سور دی من جاورالو کلا کلا دا بال بوت که شیطان امن نو تو دا خلق و سب خبری که ولی خلق گمراکا و اقیدی بیولا خراب ولی او باگ دا غزیه سو بادشاو ندو بادشا دا خبر خار لنم که خود بارا باک ندو تو یتدعون بالن ایا تاسی رابلی بال بوت لره و تزرونا پریلی تاسو احسن خالقین خشتر جوڑا اون کنه الله چې الله پهې رف سر ی پلاران او نو ستاسو دی فقال لبو دی تجزیب و کردی لیا صلی اللہ السلام پا انہم یقینی بلا محضر نخام خاضر بکلیشی اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص کری شوی و ترکنا علی مفرک علوانی پروسنو کی سلام علی الیاسین سلام دی پر یاس علیہ السلام بانی الیاسین لغت دے پر یاس کے لکا عرب خلد الیاس الیاسین جوڑی اسماعیل نا اسماعیل جوڑ گی توری سینا دے دائین توری سینین جوڑائی نو دقنگی الیاس دے الیاسین جوڑائی عجمین امونو کی عرب دیر تصروب گئی الیاس عجمین ام دے پا عربی کی راغلے نو دی الیاس نے بیسا جوڑکو الیاسین تے جوڑکو لکر اسماعیل نا اسماعین جوڑائی توری سینا لپا دے توری سینین تے جوڑائی انہا کذارک قینا من دقنی بندور کونے کونے قین دے بندگان مومنان زمان نا وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ پنځم واقع لوط علیہ السلام ذکر کئ چې لوط علیہ السلام الله ته محتاج دی ځکه الله اذن نجاه نجات ما ورکو او ثم دم قوم الله ما تبا کو نو ان لوط یقین لوط علیہ السلام لمن المرسلين خام خوض ذکر شونه ان نجاه او کله چې من خلاص کو دنره او ده هنر اجمعین ټول إلا عجوزا مگر یو بڑای و پی الغابین پات شو گی پا عذاب کی ثم دمرنا الآخرین بے من حلاک لها رستنی خلق و انکم لتمرون علیه مصبحین و باللیل فلا تعقلون دیکی خطاب کئی مکی والاو تا دا مکی والاو چی کل شام تا تلل دا تجارت دا پارا لاغیت اللہ وچ و انکم لتمرون علیه مصبحین دا سبا پٹیم کی تاج قوم لوط په کندرات ورځي اغه نه عبرت والی کله به چې دوی ماخام روان شو د مکې نه د قوم لوط کندرات ته به دوی د سبا په ټیم کې رسیدل او وبل لیل چې د سبا نه به روان شو د شپې به دغه ځای ته رسیدل خو دلته مصبین مخکې کو او په صغیر اسم فاعل څه ذکر کو د دې وجه دار چې قافلی اکثر د ماخام دروانی نو د سبا په ټیم کې به دغه ځای ته رسیدل نو ذکر دا مصبحین پس غیر اسم فاعل ذکر کو و انکم یقینا تاسل تمرون خامت یلگی دیوان مصبحین فواد سبا کی و باللیل و دشمی فلا تاقین تاسو عقل نلری و ان یونس لمن المرسلین داش باگم واقع ذکر کئی دیونس علیہ السلام او پا دیکی دیونس علیہ السلام عبدیت ذکر کئی چونس علیہ السلام دا اللہ بندر محتاج رے ذکر دریاب ته غورځیږي دریاب نه ځان نشي بچ کولی او دغه رنګې دا چې کله خسنې روباسي نو خسنې کې دی ناکام کیږي بیا دریاب ته لویږي او مئی تېری نو مئی نه هم ځان نشي بچ کولی په خسنې کې ناکام کیږي ناکامۍ نه هم ځان نشي بچ کولی او بیا دغه رنګې د مئی د ګډې نه الله روباسي او بے پیدا کدون اللہ را ٹکی وانبتنا علی شجرتن من یقفین نو پا دیر طولو کارنو کدی اللہ تسلی محتاج دی یونس علیہ السلام نو غیبدان دی نو قدرت والا دی نو شفی قهری ام نشکی دلی و این یونس یقین یونس علیہ السلام نمی مرسل نفام خواهو دلی گر شونا اذا بقا کلش دی اللہ را ابقا منډې کړلې یا لاړې ایدل پول کې مشون اکیشتې ډکې ته مشون ډکه و خلکو نه پس ما خسنې وغورځاو شوې ده مغلوب شو نه دې چې کله دریاب د قوم د ایمان نه امیده شو نو د دې علاقې نه هجرت وکړو دا سوچ وکړو چې راځه وخت نږدې شوی دی او د دې علاقې نه وتل پکار دي خو په دا وخت کې د الله د خصوصي اذن انتظار نه وکړی دونه خو د پته ولګېده چې د قوم عذاب رانږدې شوی دی د قوم عذاب راځي نو د علاقې نه وتل پکار دي خو چې د علاقې نه ووته نو د الله پاک چې کوم خصوصي اذن و ده ته هغه نه و شوی ده نو بهرحال دی چې ته نو دریاب غاړې ته ورلې کشتۍ ده کشتۍ د دې وښود کشتی ډیره درنه شوه، د ډوبېدو ته نږدې شوه. نو خلکو دا مشوره وکړه چې د دې کشتۍ کې وسرلی کمول غواړي، خو دریاب دانګول ته هیڅوک نه و تیار. ورخسن یې به وغورده کړو، چا خسن یې لوښود ابه دریاب ته ودانګي، دا نوره کشتۍ دا نور خلک به بچ شي. چې خسن یې وغورده او خسن یې په یونس علیه السلام باندې راوښود، نو یونس علیه السلام دریاب ته ودانګل، دریاب کې دې مئی تیر کړو. خو دا واقع دا وخت پورې خاصه وه، په دې وجه که دې وخت کې داسې واقع راشي دریاب ته دانګل نشته، بلکې مخلوق دې الله ته توجه شي، الله نه سوال کوي او صبر او انتظار به کوي د الله فیصلې ته. نو په سامه خسنې وغورځاو، پکانه شدې من المتحزین د پړشونه، متحزین مغلوب کړی شونه یا د پړشونه. فالتقم الحوت تركض لمن يهم الهند يمنا ما تكون تيخفض زانرا. فلولا انه كان من المسبهين وهو بليم دبا زان ملا ما تكاو چه دانا دا خصوصي دا ازرنا بغير ولي رواتم ولي مهجرات مخي وكو. فلولا انه كان من المسبهين كريا نوي دا پاكي بيانه انكونا لنا بسان وقت بيتر كلابي باني پا گرد مني كلا يوم يوم سند آورت پوز دا خلق برا پردك لشي. پنه بدم ورځاو د پیلارای په خالی میدان باندې وسقیم دې بیمارو و انبتنا مرزر الله له من شیطان ونه من یقین نکدونه و ارسلنا الى 100000 او یزیدون من ګولې ګدل یو لاک کسانو ته دین رسو یو لاک کسان ته او یزیدون بلکې جاته دل وقف وقف باندې فآمنوا ذي إيمان نور فمتا نمولا فيدا ورقلا إلى حين تري وقت پوري. فاستاتيما لربك البنات ولهم البنون هذه تعلق دي سورة داوال سرا. سورة فاول كي عجز الملائك بيان شو أو دغرنجي عجز دو جنات أم بيان شو وسبي عجز الملائك وجنات بياني. فاستاتی من اللہ تپوس کر دیونا نیرہ بیکل بانا ساد رد پارا نونری چھ ملاک دیوی دلنا نونری ولہم البنون و دیل رد زامن نیزان لرکان کو خی ام خلقنا الملائکت ناسا و هم شاہدون ندی پا دری عقی دورا دلنا کئی یو دا چھ اللہ تدنون اثبات کئی زان زامن کو خی یو دا غلطی دا اللہ تدنون اثبات کئی او زان زامن کو خی یو غلطی دا دویم غلطی چې دی ملائکو ته مؤنس وایي ام خلقنا الملائکه اناسا وایي دا ملائک څه دي مؤنس دي حالانکه ملائک د نور نه پیدا دي پاکي مؤنس او مذکر نشته دریم الله له اولاد ثابته وروسته ویلی یقولون ولد الله په دې درې عقیدو الله رد کوي فاستفتیهم تپوس کړه دینه ربک البنا صدره د پارونه وي ولهم البنون دل زامن دي ام خلقنا الملائكة من قبل اكري ملائكة ناسا زنانا وهم شاهدون او دي حاضروا وهم شاهدون سمعنا لو خصفوا دو دين معلومي سر ميدان تحاضري نو دي خود ملائكة پیداش نه لیدلی نو سنگا ایت مان نسوی انا خبر انم یقینا من اکوین فلو دروغنا یقولون اخا مخاری ویواند اللہ بچه روڑ اللہ ان اللہ تلولا نسبت کری و انهم یقینا نیل کاذبون خا مخادر اغجندی اصحاب البنات آیا اللہ غرکری نون علی البنین پا زامنو بانی ما لکم سدلین لی تاسی لرا ما لکم سدلین لی این مقصد داره دی خبر خبرکم عقلی دلیل پیش کئی کئی پا تاکمون سرنگی تاس پیسنا کوئی پلاتا دا کمنا نسید نقم لوئی ام لکم سلطان مبین پاتو بی کتابی کمین کنتم سوارقین پا دیاد که مطالبات دلیل نقلی کئی مخکې وه چې عقلي دلیل دسه نشته، نو اوس وایي چې نقلي دلیل هم دسه نشته، که نقلي دلیل وي نو هغه پیش کوي په دلیل کې ام لکم اشتری ستاسو دپاره سلطان مبین دلیل ښکاره پاتو راتلو کوي بکتابونکي تا خپل ان کونو صادقین که یو تاسې رښتینې وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فديات كي بيارت كي مشركين بالجن باري مخيرات مشركين بالملائكة باري دلت بيارت كي في مشركين بالجن دي سورة فأول كم دارت ترشيو. وجعلوا ديو قدر بين ما بين الله وبين الجنة ما بين الفرانو كي نسبا نسب ده شركات نسبا نسب ده شركات ان مقصد دار چې دی جنات د الله سره شریکان ګڼي. ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون لو صرفوا يفران چې انهم یقینا دا جنات لمحضرون خام حاضر بکړی شپه عذاب کې. سبحان الله پاکی الله رحمد حسن صفون چې دی بیانی الا عباد الله المخلصین دا چې سره د جعلونه چو جالو دیو گرزول ما بین دا اللہ ما بین پیرانو کی نسب اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ چ خالص کری شویلی نیکان اگا اللہ دا اللہ و دا پیرانو من کی نسب نسبی تی او یا اللہ عباد دام سسنار دا محضرون نا اللہ وی چی دا دیب جہنم تا حاضری گی اللہ عباد اللہ المخلصین مگر اللہ بندگان خالص کری شویلی جہنم تا حاضری گی. فإنكم يقينا تاسوا ما تابوا تاسوا لبنائك وما أنتم عليه نوتاسي عليه مقابلة الله كي بفاتين قمراكوون كي ديوشا إلا من مغاسوا وسوالي جيم شغنوتون كي جهنمتا وما منا إلا له مقام معلوم. داد برهم زلبي عجز ملائكو ذكر كي ملائكو يش وما منا إلا له مقام معلوم دلت تقدير دي تقول الملائكة ملائكوي وما منا إلا له مقام معلوم نسل من يوكاس إلا له مقام معلوم مغل آغير فاري وزير معلوم أسمان نكير ملائك معلوم زين ريش باكر الله بندگي كي أو معلوم داما داغين أخوا دي خواكي جنا حديث كنا رازي نبي عليه السلام أسمان چره چغارو كو أو چغارو لمناسب دي ذكر دي كده يو قدم او دی ویل وشت پاندازه خالی زینسته پاسمان نه که ملای گیا فارا درکو که دی سیده که نو ما من نه الا له مقام معلوم نشتا زمان نیو که اسمان گل آغا پارا مقام دی معلوم این زی معلوم دی و اینا لنحن صافون و یقین من خام خام منگا سب ترون که در اللہ بندگی تا ملای در اللہ بندگی کی و در اللہ بندگی تا صفون ولاری فکر نبی علیہ حدیث کی دارا جو مرن ہو بچکر سب سیدھا کاؤ او خالقو تے بچی رید اللہ بیکم حدی الملائکہ اللہ ساسو ملائکو طریقہ گواری ملائک سیدھا و برابر سپون جوڑائی ندانگی سیدھا و برابر سپون جوڑ کئی مرن ہو اب خالقو بانگا کاؤ تاخر یا پولان تقدم یا پولان لانے تمخ کشا تروس توشا نصاب دو جوړول به خو اهتمام کو او دا اصل کې امام مسؤلیت دی امام ذمہواری ده. بعضی امامان داسې چې قبلی ته مخې قوم ته مخ نه راګرځي او یا قوم ته دا نه وي چې سبسی ده کوي او برابر یې کوي یعنی زی ودرېږي دا د امامانو غلطي ده ځکه دا ذمہواری د امام ده. امام به خلکو دا خبره کوي د دې نصای شریکې باب راځي چې بابن کم مره یقول استو امام به څوک ارزا و چې سپونه سیده کوي نبی حدیث ذکر کرے چھ نبی اسم بدری زل دالا پدو استو سپون سیرا کی استو دالا پدو دری کرے تیوا تراسو نا پدم راضی اقیم السفو پا سد الخلل وغیرہ مختلف الفاظ راضی نسمانا و انا لملائکم وی و انا لنہل السعبون نعمر رجن ہم بدا خبر خلق تکولا جنہ ستا ندر سپون غواری سنگ سپون ملائک جوڑائی وَإِنَّا يَقِينًا مَنْ لَنَهْلُ مُسْتَبِينَ خَامَ مُنْكُ وَاكِي بَيَنَا وَنْكِ وَإِنْ كَانُوا لَا يَقُولُنَا وَإِنْ كَانُوا أَقَرْكَ ذَيْلَا يَقُولُنَا خَامَ خَادَي وَإِلَا وَأَنَّا عِنْدَنَا ذِكَرًا كَوَيَزَ مُنْسَرَا يَعْدَاشْ مِنَ الْأَوَّلِينَ لَبْخَانُونَا لَكُنَّا خَامَ خَامَ قُوَ عِبَادَ اللَّهِ بَنِكَنَّا لَا نُخْلَصِينَ خَالِصْ كَرِشِوِي فَكَبُرْ رُبِي لِكُبَرْ كُبْدِيبَانِي فَسَوْفَ يَعْلَمُ الَّذِي بَفُوَشِي وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَةٌ لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ الله يمكن شوي لك كلمة تنازم وعدا د عباد المرسلین زمونږ د بندګان سره چې هغه لیږل شوي دي. انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. وعده سره وعده داره چې یقینا دا انبیا چې لهم المنصورون خامخا دی سو امداد کولی شي. وان جندنا یقینا من ډله لهم الغالبون خامخا دی غالب دي. فتولى عنهم وخوړو دي حتی حين تر وخته پورې وابصرهم وګوره دی ته. فسوف يبصرون زله چې دی به وګوري خپل انجام ته. افا بی عذاب نه زمان عذابی استاجنون دی زلغاری فزان زلا کلش راش عذاب بی ساحتی هم دی میدانون تا. بی ساحتی هم ساحا غولی توی او میدان بی ساحتی هم دی اغولو تا این دی کور اغا دروازی و غولی تی عذاب رو رسیگی. فساری ربا دیسو باہ المنزلی سبا دی رولو شو سبا زکو چې اکثر عذابونه په سبا کې راځي. نو څه معنی د دی سبا ډیر ناکاره دی؟ د نیکان خلکو سبا ډیر ښیي ځکه نیکان خلک د سبا په ټیم کې عبادت کوي، ذکر اسکار کوي، دعاګانې غواړي او منکرین غافل اودی او په دا وخت کې دوی عذابونه راځي. نو ځکه الناس وایي پسا صباح المنذرین. د دوی نه بیا راسم به چې کله یو قوم ته راغلی سبا انتظار به یې کاوه، سبا ته راغلی د شپې او چې کله سهار شو نه بیا راسم الله اکبر خریبت خیبر این نه اذا نزلنا بساعت قوم پسا صباح المنذرین. نو پسا ډېر باندې صباح المنذرین سبا دی روانه شو. وتولى عنهم مخ وړو دی حتی حین تر یو وخته پورې. وتولى عنهم مخ په تولى عنهم حتی حین دلتا بي وتولى عنهم حتى حين ذكا مخي مراد عذابي اخروي فتولى عنهم حتى حين ودلتا عذابي اخروي مراد دي او يا داشا المخي بار تاكيد دي. وابشر فسوف يبصرون وابشر اوغورا ديتا فسوف فزد يبصرون ديتا اوغوري خبال انجامتا. مخیل و ابصر هم پسو پا یبصرون او دلتا و ابصر وی هم زمیر سنشتا ذکر دنیا دا پا بعد خلق و رازی او بعد خلق و ندلتا دا اخیرت عذاب مراد دی اخیرت عذاب پا طول و رازی نو زمیر زکر نکو ندلتا و ابصر تا کیوا کچلتا مراد دا اخیرت عذاب دی او مخی که مراد سو دنیا عذابو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. دا تفریق په ټول سورت باندې چې ار کر ټول انبیا نیکان خلق ملائک جنات ټول عاجز دي. نو سبحان الله الله در پای کی ده او دې کې داور توحید هم ده. علی رجنو کو سره دا او چې ما الله پوره پیمانه راکی نو د قیامت پر پورا ثواب راکی. نو ولی دا کلماتوی د مجلس په اخیر کې سبحان ربک رب العزت عما یصفون. بل وخت کې دا سره دي چې نبی له سم د فرض مانځل وروسته دا کلمات ویل درې کړه تي. نو د مجلس په اخیر کې هم سره دا کلمات شو ویلې. اگر مجلس په اخیر کې بل دعا هم نقل سبحانك اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک دا دعا هم نقل ده او دا ای پسې دا الفاظ هم شوی دی. سبحان ربک پاک یا نفس الله چې رب د عزت دی اما رسنه صفون چې دی بیانوي. وسلام و سلام دی علی المرسلین په پیغمبرانو باندې. والحمد لله شبد نقطه تو منا ندی رب العالمین شپارون کې د مخلوقاتو دی.